У шостым класе афіцыйных габрэяў у нас засталося ўсяго трое. Поля Кругляк, Марк Альтбрегін, якому я пякуча зайздросцю, бо ў яго дома было ажно два тэлевізары, і Бора Гасель. Бору я не зайздросціў. Выконваючы піянерскае даручэнне, я падцягваў яго па матэматыцы. Падцягванне Боры адбывалася даволі цікава. Мы займаліся на кухні, дзе плаваў настоены пах смажанай цыбулі, за сталом, засланым белаю цыратай у блакітныя краткі. Трэба сказаць, што з маіх тлумачэнняў Бора ніколі нічога не разумеў, ды і не імкнуўся зразумець, а ўвесь час прапаноўваў згуляць у настольны футбол. Ён працягваў вучыцца па матэматыцы на стабільны дваяк, але ўпарта прыходзіў да Боры зноў і зноў. Апрача масляных плямаў на шытках для практыкаванняў, я заўсёды нёс у кішэнях да хаты жменю дарагіх цукерак кшталту міска на северы, атрыманых ад Боравай маці ў якасці незаслужанага ганарару. Плюс гульняў настольны футбол, плюс кучаравая Борава сестра Фірка, якая хвалявала маё сэрца не меней за полю Кругляк. Падчас нашых заняткаў Фіра зазвычай уладковалася побач на зэдліку і ела мяне пукатымі авечымі вачыма, пакуль я не збіваўся і не заблытваўся ў лічбах. Заўважыўшы гэта, і надарыла мне задаволеную усмешку і трасянуўшы кудзеркамі, выплывала з кухні, падкрэслена круцячы клубамі і пакідаючы ва ўсёй маёй істоце саладкавую гарачую млявасць. У тыя хвілі уваччу неадчэпна стаяў малюнак з нядаўняй мінуласці, калі я вучыўся ў чацвёртым класе, а Фіра ў трэцім. Пакінуты на другі год пяцікласнік Вася Шуйскі прапанаваў Фірцы замарозіва схадзіць з ім у зараснікі лопуху за канавай і паказаць, што ў яе пад трусікамі. Калі Фіра вярнулася, тое самае, але ўжо за 50 капеек, прапанаваў ёй Васькаў прыяцель Валерка Акарков. І яна зноў згадзілася. Кажуць, што потам, на зямлі продкаў, Фіра пачала з масажнага кабінету, вельмі хутка пайшла ў гору і цяпер кіруе велізарнай сеткаю гэткіх кабінетаў па ўсёй краіне, устаяў, спамінаючы тую дзіцячую кухонную млявасць, ахвотна веру. З кніжкі пра грызку Распуціна я ўведаў, што сакратаром у яго служыў мазырскі Габрэй Сіманович. Аднойчы геніальны прыдворны чмут вырашыў падараваць паплечніку залаты спот з гравіроўкаю. Надпіс на шматку паперы накрэмзаў гравёру сам Распуцін: «Лучшыму із івреев». Каб у дзяцінстве мне прапанавалі падараваць спот з гэткім надпісам камусьці з маіх знаёмых габрэяў, я без ваганняў выбраў бы Вову Цымермана. У школьныя гады мы хадзілі як злыганыя. Разам гадавалі прывезенага мною з бабулінай вёскі маладога зайца Колю, і разам, пусціўшы слязіну, хавалі ягоныя костачкі ў скрынцы з-пад абутку, калі гаротніка Колю разарваў суседчын сабака Дунай. Разам латашылі чужыя сады, а ў сваіх садах, якія трэслі суседскія хлапчукі, пяклі ў прыску бульбу. Разам палохалі дзяўчынак акулярыстымі вужакамі, якіх лавілі ў траўні на прыгарадных азёрах і прыносілі ў школу за пазухай. Мая маці карміла нас дранікамі, клёцкамі з душамі і старадаўняй полацкай стравай, халоднай вараную бульбай з бруснічным сочывым. Маці Вовы Цымермана, настаўніца малодшых класаў Марія Абрамаўна, частавала рыбай фіш, фаршмакам і цымусам. Адзінае, што з яе кухарства мне не падабалася, відаць па генах, гэта маца. Разам з Вовам мы першы раз пераплылі туды і назад дзвіную, узрушаныя здзейсненым, прысягнулі адзін аднаму вусцішнай сяброўскую прысягай, якую напісалі ў двух асобніках на аркушы з вучнёўскага сшытку. Прысяга была па-мужчынску лапідарная, дружба да гроба. Подпісы мы паставілі крывёю, расклупаўшы пальцы шпількаю, што замяняла мне гузік на рукаве зялёнай, запомнілася дурачыстасці моманту кашулі. Ды ці мала чаго яшчэ перажылі мы з Вовам. Нас не здолела развесці нават ізраільска-арабская вайна 1967 году, пасля якой багата полацкіх габрэяў узяліся хутенька мяняць імёны ды прозвішчы, ператвараючыся з Ізраіля ў Ілью, з Абрамава Александра, а з Макса Мойсавіча ў Марка Міхайловіча. Вову Цымермана зусім не крыўдзілі мае показкі на кшталт той, дзе герой слухае па дарозе да хаты, парадуе, як габрэі набліжаюцца да Каіру, а потым адчыняе дзверы, а яны ўжо там.